Lenyűgöz Szijjártó Péter munkabírása és kitartása. A többi között erről is beszélt Csepregi Éva a Mandinernek adott interjújában. A Neoton énekesnője elmondta azt is, hogy Szijjártó még nem volt külügyminiszter, amikor találkoztak egy tévéműsorban, ahol kiderült, nagyon szereti a Neotont. Azóta többször is találkoztak a koncerteken. Csepregi úgy fogalmazott, nekem nagyon hízelgő, hogy van egy fiatal ember, aki még csak kisgyerek volt a Neoton nagy sikerei idején. Ennek ellenére szereti a zenénket. Majd végül hozzátette azt is, hogy lenyűgözi őt Szijjártó Péter munkabírása és kitartása. Folyamatosan úton van, rengeteget dolgozik. Ugyanakkor azt mondta, nem szokott politizálni, csak érzései vannak. Jó érzéssel tölt el, hogy jelenleg olyanok kezében van az ország irányítása, akik például az orosz-ukrán háború láttán békét akarnak, megoldást sürgetnek, és kiállnak a magyar érdekek mellett. Csepregi Éva nem szokott politizálni, de benyalni azért tud. Annyit ért a politikához, hogy sikerüljön Szijjártónak benyalnia. És akkor ez egy ilyen benyalásnak a keretében már, tudod, bocsánatot nyerhet. Ilyen egyszerű. Ennek a kurzusnak az elitjéhez csatlakozni ilyen egyszerű. Nyaljál be, és minden meg van bocsájtva, akárki is voltál. Kádár Jani bácsi tett téged azzal, aki voltál, most Orbán Viktor bácsi megőriz téged abban, aki voltál. Milyen súlyos elvek eshetnek itt alatba, amikor Csepregi Éva, aki hát jól tudjuk, hogy Erdős Péter szeretője volt, jól tudjuk, hogy Erdős Péternek a lemezkiadó igazgatójának köszönhetett mindent a politikának köszönhetett, hát hogy okozhatna neki problémát így benyalni a politikának, amikor ő már a Clap Your Hand for Mr. Gorbacsov című számával is, annak idején is a reformkommunisták oldalára állt, hát most meg a nemzeti radikálisoknak az oldalára áll, akármi is itt a hatalom, azokat a rutinokat, amiket a Kádár rendszerben felhalmozott Csepregi Éva nagyon hatékonyan tudja alkalmazni az Orbán rendszerben is. Ezeknek sem kell máshogy benyalni, mint az elvtársaknak. Az elvtársaknak, meg az uraknak, a komcsiknak, meg a szittyáknak ugyanúgy széles nyelvcsapásokkal, bőnyállal kell benyalni, hasonló az ízlésük, hasonlóan rossz fej káderek, pontosan ugyanúgy, és Csepregi Éva nem is nagyon változtatott azon, ami már bevált. Úgy csinálja, és jól is jár vele. Egy kicsit a történettől függetlenül mondom, de ez már nekem is eszembe jutott, hogy engem is egyébként lenyűgöz Szijjártó Péter munkabírása, egy másodpercre cserélnék vele. De ami ennél fontosabb ebben a témában, hogy talán Robi, neked van egy nagyon fontos szereped abban, hogy ma a közbeszéd, vagy akár magánbeszélgetésekben elterjedt annak a gyakorlat, hogy bárkit, a legnépszerűbb, legkedvesebb, legnagyobb hatalommal rendelkezőt is meg lehessen kérdőjelezni és kritizálni, és azt hiszem, hogy most lassan itt az ideje bevezetni annak a gyakorlatát, hogy bárkivel szabadjon egyetérteni egy-egy kérdésre és elismerni, akkor is, hogy ezer másikban ellene vagyunk. Egyszerűen az, ami így működik, az objektív kritika, és hogyha érzelemvezérelt módon tényleg mindent és mindenkit szeretünk, vagy ellene vagyunk mindazoknak, akikben egyszer vagy többször csalódtunk, akkor nem sok lesz a véleményünknek az értéke, mert ugye nem az igazság keresése lesz a kiinduló pontja, hanem a saját kis érzelmeink. Én nem mondom, hogy egyébként nem szeretne Csepregi Éva egy milyen nincs még Kossuth díja. De most a sztoritól függetlenül ezt mindenképpen meg kellett, hogy egyezem, nyilván a szándékait nem ismerjük, csak feltételezni tudjuk. Lehet, hogy tényleg lenyűgözi a munkabírása. Erdős Péter volt ugye Csepregi Évának a szeretője, vagy inkább Csepregi Éva volt Erdős Péternek a szeretője, akárhogy is szerették egymást, és Erdős Péter megszerettette a magyarokkal Csepregi Évát. Így fogalmaz Erdős Péterről Csepregi Éva. Éleseszű, okos, művelt ember volt. Nem kell megvédenem. Hát főleg a Mandineren. Hát miért kéne? Miért kéne ezt az őskomcsit megvédened? Hát mi okod lehetne erre? Egy olyan országban, ahol a jó kezekben van az ország irányítása, és amelyik az orosz-ukrán háború láttán is igazolja, hogy békét akar, megoldást sürget, és kiáll a magyar érdekek mellett. Szóval Erdős Péterről tudjuk, hogy éleseszű, okos, művelt ember volt. Péternek több nagy érdeme is volt. Például az, hogy az egész magyar popzenét kivitte a nagyvilágba, az Omegától kezdve az LGT-ig. Ha már itt nem az egész szabadon magyar... engedni. Kedves Éva, nem az egész magyar popzenét. Volt az a tiltott kategória. És akik abba voltak, azokat nem, hogy a nagyvilágban nem vitte ki, Magyarországra sem engedte be. Sőt, annyira nem engedte be Magyarországra, hogy azok mehettek a nagyvilágba, de nem Erdős Péter segítségével, hanem Erdős Péter elől. Erdős Péter elől mehettek a nagyvilágba, vagy akárhova. Nem, hát azért ő intézte ezeknek a kiemelt zenekaroknak a mondjuk a japán fellépéseket. Hadd vegyek észre egy részletet a Csepregi Évával készült interjúban. Azt mondja, hogy 1975-ben például 2,5 hónapot voltunk kint Olaszországban, ahol egy olasz menedzser feleségének voltunk a kísérő zenekara. Tehát, hogy már Olaszországban az a minta, hogy a magyarokat idehívjuk nem a legnagyobb olasz sztár mögé zenélni, hanem a menedzser feleségének a zenekara mögé. És akkor eltelt egy ilyen 1-2 év, amíg az Erdős Péter személyesen menedzselte a Neotont, és hát összejöttek Évával, és utána már ő lett a menedzser idézőjelben felesége, aki mögé lehet jönni vokálozni. Aztán eltelt majdnem 40 év, mire meglett az Erdős Péter reinkarnációja az operett rajongó Szijjártó személyében. Én megmondom őszintén, én nem csodálom a munkabírását, engem nem érdekel, hogy többet van-e a levegőben vagy a földön, de most, amikor kiderült, hogy operett rajongó a Szijjártó Péter, nekem most lettek kétségeim. Meg csodálatos ez kiemelni a munkabírását. Hogy arról szót se ejtsünk, hogy a munka, amit elvégez, az jó-e vagy helyese. Jó, hát természetesen jó és helyes, hiszen az orosz-ukrán háború láttán békét akar, megoldást sürget, mások nem, és kiáll a magyar nem. Érdekek mellett. Úgy, hát ahogyan tudjuk, hogy Amerika háborút akar, hát pontosan tudjuk. Ellentétben a magyar kormánnyal és Vlagyimir Putyinnal, akik hát békét akarnak. Ez történik, amiről az előző blogban is beszéltem. A hatalom meghajlítja a szellemi teret, az erkölcsi teret, a közgondolkodást, az eszmei teret, emberi jellemeket, emberi véleményeket, mindent magához hajlít, akkora brutális gravitációs tömege van már ennek az óriás bolygónak, ennek a NER-nek, amelyik ciklusról ciklusra, kétharmadról kétharmadra egyre hízik, hogy gyakorlatilag minden és mindenki pályára áll körülötte. Főleg az olyan hatalmas jellemek, mint Pataki Attila, Győzike, Nagy Feró, Zalatnai Cini és... Sokan más. Grófi. És Csepregi Éva. Tehát ez a menet, ez a művelet, mert a helyzet az, hogy a hatalom az nem ideológia függő. Itt lehet a Csepregi Évának ilyen ideológiája vagy olyan, bár ennek ezt olvasva nekem leginkább az az élményem, hogy nincs a Csepregi Évának semmiféle ideológiája. Azt mondja, gondolja és vallja, ami neki jó, ami ő neki sikert okoz, ami ő neki előmenetelt okoz. Annak idején is attól tartok, hogy az Erdős Péter... De miért nincs meg a joga, hogy neki ezzel kapcsolatban legyen jó érzése, és olyannyira ne legyen ideológiája, hogy nem gondolkodik el ezen, hanem egy tudod, nem gondolkodik el ezen, hanem azt pontosan itt tudja, hogy a hatalom... Itt a nyakunkon, és szerintem egy csomó zenekar nem úgy döntött, hogy segget fog nyalni, hanem korábban is jobboldali érzelmű, és akár a kormányzó párttal szimpatizáló volt, és most volt az, hogy azt mondták, hogy jó, akkor eddig nem volt a koncerteken helye annak, hogy mi megvalljuk a hovatartozásunkat, most inkább megvallom, mert szarul jövök ki belőle, de nem az volt, hogy ezek baloldali érzelmű emberek, akik mostantól pénzért vagy fellépési lehetőségért elárulták, amit gondolnak, és átálltak oda. Szerintem, hogyha önérzetesen lehet ellenzékieskedni, akkor lehessen önérzetesen kormánypártiaskodni. De ez a komcsi rendszernek a liblingje volt. Csepregi Éva. Mindent a komcsi rendszernek köszönhetett. Olyannyira, hogy Erdős Péternek a szeretője volt. Ennyire. Hadd higgyem azt, hogy Erdős Péternek nem a vonzereje és a személyes sármia csábította Csepregi Évát az Erdős Péternek az ágyába, hanem az országos karriernek, meg a nemzetközi karriernek az ígérete és lehetősége. És ezek után, amikor Csepregi Éva itt és most a Fideszhez kvázi átáll, hadd éljek a gyanúperrel, hogy már annak idején is ez a fajta érdek vezette őt az Erdős Péternek az ágyába. Ha pedig így van, akkor vajon ez, tudod, ez az a helyes hozzáállás, hogy hát szabadjon a karrierje érdekében, meg a fellépései, meg a jó kis koncertek után járó pénzek érdekében benyalni a hatalomnak. Hát ha itt ellenzékieskedni szabad, akkor ezt is szabadjon már. Hát természetesen nem szabad, nekünk meg szabadjon elmondani a véleményünket erről. Mm-hmm. Hogy nem lehet, hogy olcsóbb volt ez az átállás, mint a Kossuth-díj, mert októberben volt egy ilyen hír, hogy Szijjártó kiposztolta, hogy Csepreg Éva születésnapi koncertjén bulizott, és akkor most lehet, hogy ő csak erre válaszolt, nem is. Nincsenek is hosszú távú tervei. Nem védeni akarom, csak így próbálom felfejteni, hogy honnan indulhatott ez a szimpátia. De nem kell itt semmit felfejteni, pontosan érzékelik, ezen a tájékon pontosan érzékelik az emberek, hogy mit vár el a hatalom. Ezen a tájékon erre vonatkozóan egy plusz receptor alakult ki az embereknek. Itt mindenki pontosan érzékeli, hogy odafönt mit várnak el tőle. És itt az emberek úgy viselkednek, kvázi leképezik, kvázi kiszolgálják a hatalmat azzal a gondolnivalóval, viselkednivalóval, identitás megvallással, amit a hatalom tőlük elvár. Ez a kis emberekkel is megtörtént. Ma már Magyarországon az uralkodó gondolkodás, ez a nemzeti radikális dac, amit Orbán Viktor tanúsít, és amit Orbán Viktor elvár. És mindenki ezt szállítja. Itt én nem is a Csepregi Éván vagyok megdöbbenve, mert a Csepregi Éva az valójában egy ilyen ideológiátlan, a maga karrierjének a szempontjait érvényesítő énekesnő, aki amilyen rendszer éppen van, azzal a rendszerrel kell jóba lenni, ő nem engedheti meg magának a szabad vélemény nyilvánításnak a luxusát, vagy annak azt, hogy ő neki saját ideológiája, vagy saját gondolkodása, vagy saját eszmevilága legyen, vagy elvei legyenek, stb. Engem az döbbent meg, hogy a Mandiner, ez az önérzetes nemzeti radikális sajtóorgánum, ez ennek ennyi kell összesen, hogy valaki azt mondja, hogy hát én nekem nagyon jó érzéssel tölt, és nyilvánvalóan hazudik. Nyilvánvalóan azért mondja, mert a hatalom ezt várja el. Nem nyilvánvaló, de értem, tudod, jön Erdős Péternek a szeretője, aki mindent a komcsi rendszernek köszönhet. És jön és elmondja, hogy nagyon jó látni, hogy a magyar kormány a békét óhajtja. És Szijjártó Péter nagyon jó érzés volt, amikor az operetben meginvitált a Páholyába. És kész! És minden el van felejtve! Tudod, Erdős Péter, minden a komcsi kollaboráció, minden az, hogy a komcsik ebből a Csepregi Évából, meg a Neoton Familiából gyártották le a rendszerkonform szórakoztatni valót, meg szórakozni lehet, valót a magyaroknak. Lehet, hogy a túlkompenzálására szorul. Na jó, de tudod, hogy valójában nem várják el a fideszes sajtóorgánumoknál, nem várják el, hogy megváltozz. Nem várják el, hogy tényleg úgy gondold. Annyit várnak el, hogy hazudj a kedvünkért olyasmit, ami nekünk kedves. Az se baj, ha az olvasó is tudja, hogy hazudsz. Olvassa le belőle, hogy tőle is ezt a hazugságot várjuk. De tényleg, Robi, te már nem adod meg a lehetőséget valakinek, hogy saját magától. Bár mondjuk most tudod mondjon ilyet, bár most pont most fejezted ki, hogy még a kis ember is érzi belül, hogy milyen szólamot várnak el tőle. Nekem komikus egy picit, hogy azt mondja Csepregi Éva, hogy nem szokott politizálni. Éppen ezért is ad interjút, ugye, a Mandinernek, ami egy zenei szaklap. Tehát, hogy miért oda menne? Mire számít? Egyébként meg becsúszott tőle egy kritika, hogy hadd vegyem észre megint csak az interjúban. Azt mondja, hogy a 70-es, 80-as években, ugye, Erdős Péter elérte, hogy külföldön megismerjék a magyar könnyű zenét. De mi van ma? Még egy halvány próbálkozás sem. Tehát ugyanabban a mondatban éppen elégedetlen. Elégedetlen, és ugyanazzal elégedetlen, amivel Majka papa, amikor meglátogatta Szijjártót. A magyar zenészek nevében. Igen, és ő is Szijjártónál jár közre a magyar zenészek, hát elsősorban a saját koncertlekötései érdekében. Megint feltételezés. Jaj, de hát hadd mondjak ellent Csepregi Évának, nem úgy, mint Erdős Péter, hogy hadd hívjam fel a figyelmét, hogy azért vannak lehetőségek a nemzetközi porondra, csak azt hiszem, hogy nem a zenészt húzzák innen ki, hanem a porondot húzzák idebe. De hogy vegyük észre, hogy mondjuk export lehetőség, ezt a borzalmasan az operettel összemérhetően ízléstelen euróvíziós cirkuszt, ezt azért egy jó pár évig komolyabban vették, mint valaha az elmúlt 12 évben. Hát meg a YouTube-on is lehetne híres, hogyha annyira... A YouTube ajtajai természetesen folyamatosan nyitva állnak, illetve azért a Balaton Sound meg a Sziget közönsége, ami 70%-ban külföldi, de főleg a Szigeté, az úgy tengleng ezeken a fesztiválokon, hogy a magyar fellépők azok a külföldieket váltják nagyjából ugyanazokon a színpadokon, tehát ez is egy lehetőség arra, hogyha valaki tényleg arra termett, hogy az egész világ lássa, és nem mesterségesen holmi ilyen zeneipari megállapodások mentén, hogy te is küldesz ide valakit nyekegni, meg mi is küldünk majd oda valakit, mintha Erasmuson lennének, vagy ilyen cserediák programban, hanem tényleg kíváncsira a világ, akkor megtalálhatja. Én azt hiszem, hogy nem állunk a vágyainkkal teljesen a realitások talaján, és tök jó ilyen ide, mindegy, jóra vágyni, hogy szeretnénk, hogy egyszer valaki magyar énekes előtt téltre rodjon a világ, de ténylegesen, de nagyon sok az erőszakosan próbálkozó, angol nyelvű szövegű, soha a büdös életben sehol meg nem hallgatott produkció. Azt hiszem, hogy inkább az ilyen szélső, vagy mondjuk szubkulturális műfajokban, népzenében, meg jazzben tudnak külföldi együttműködésekben tényleg olyan színpadokra állni magyarok, ahol a világ krémje szerepel abban a műfajban, a popzenében. Szerintem álom, hogy akkor át tudunk rugni, vagy hogy ez politikai közbenjáráson múlna. Biztos kézzel nyúlt a Mandiner szerkesztősége Csepregi Évához. Ő már a Kádár rendszerben begyakorolta, hogyan kell mélyen benyalni a hatalomnak, és ezek a rutinok, ezek úgy tűnik, hogy nem süllyednek el a tudattalamban. Úgy tűnik, hogy nem csak biciklizni nem lehet elfelejteni, hanem a hatalomnak való benyalás sem lehet elfelejteni. 30 év múltán Csepregi Évának még mindig ugyanolyan jól megy, mint egykor. Csepregi Éva nagyon elégedett a rendszerrel, nagyon elégedett, jó érzéssel tölti el, hogy olyanok kezében van az ország irányítása, akik békét akarnak, megoldást sürgetnek, és kiállnak a magyar érdekek mellett. Egyetlen problémája van Magyarországgal Csepregi Évának, hogy a könnyű zenét azt nem viszik ki külföldre úgy, ahogyan annak idején az ő szeretője Erdős Péter tette a 70-es, 80-as években. Ez az egy nem teljesül. Ennyi a probléma az országgal. Ha ez teljesülne, ez az ország tökéletes lenne. Már csak Csepregi Évából kéne még nagyobb sztárt csinálni Magyarországon és külföldön, mint amekkora 30 évvel ezelőtt volt, és akkor a rendszer így lenne tökéletes. Már a békéért kiállunk, megoldást sürgetünk, magyar érdekek mellett kőkeményen kiállunk. Még Csepregi Évát kéne egy kicsit sikeresebbé tenni. És kész az ország. Ezt nem is értem egyébként, hogy várja el. Ez annyira boomer. Hogy hát hogy várja el? Azért várja el, figyelj, bemegy a Mandinerbe, és kiáll az Orbán Viktornak a nemzeti radikalizmusa mellett. Ő, aki a komcsi kultúrpolitikának az ászlós hajója volt. Ő, aki a első számú terméke volt a komcsi kultúrpolitikának. De nincs ez gyakorlatilag. Idejön és azt mondja, hogy nagyon megnyugtat és jó érzéssel tölt el, hogy olyanok kezében van az ország, akik kiállnak a magyar érdekek mellett. Na ezek után nehogy már ne legyenek koncertjeim lekötve. Szeretnék egy erdélyi turnét. Olyat, amilyen a Tóth Gabinak van. Most álltam ki mellettetek. Annak idején Kádár Jani bácsi tudta viszonozni az ilyen gesztusokat. Lássuk, milyen hatalom vagytok. Kéne ilyen fogadásokat kötni erre, hogy hány hónapon vagy éven belül kap valami támogatást egy-egy ilyen mondat után. Bizonyára kap, hát nem lehet véletlen az, hogy Szijjártó Péter meglátogatta őt a Páholyában, az operában. Ő imádja a celebeket egyébként, nagyon szeret velük fényképezkedni. Igen, és tudod, ezt csinálja a hatalom. Ugyanezt csinálta a Varga Zoltánnal. Megkörnyékezi, és tesz neki egy ajánlatot. És aki visszautasítja őt, mint a Varga Zoltán, ahhoz jön a NAV. Érkezik a NAV vizsgálat. Aki meg nem utasítja vissza, hanem a Páholyban azt mondja, hogy Péter, engem lenyűgöz a munkabírásod. Ahhoz nem a NAV jön, hanem a Mandiner szerkesztője. Ilyen egyszerű a képlet. Ennyire egyszerű. Hát a munkabírás az lenyűgöző. Akkor és tulajdonképpen lehet, nem is kell túl sok ahhoz, hogy megúszda a NAV vizsgálatot. Kell, hogy tetszen a munkabírás. Lehet, hogy rakománykultusz lehetne építeni arra, hogyha kiteszel a Mandiner szerkesztőjéről, vagy szerkesztőiről fotót a lakásodban, akkor nem tud bejönni a NAV. Ez főleg, hogy a bambuszból. Igen, főleg, hogyha azt a fotót, azt körbe rakod kis elefántokkal, meg füstölőkkel, és egy kis oltárt gyártasz belőle, és onnan jelentkezel be nap mint nap a követőidnek, és jelzed, hogy ezelőtt az oltár előtt kell áldoznia annak, aki a NAV-ot távol akarja tartani. Hát igen, akkor jó eséllyel nem hozzád fog érkezni a NAV. Akkor rendben van az adózásod. Hát milyen egyszerű törvényesen adózni ebben az országban. Adózni kell tisztelettel a kormánynak. De csak mandineres jó, origós nem jó? Lehet, hogy ezek ilyen, mint az autós kártyák, hogy az egyik többet ér. Egy origós főszerkesztőt, ha kiteszek, akkor levehetek két mandineres. Figyelj, szerintem az van, hogy az origó az előjátékért felel. És hogyha az előjátékban bőnyállal részt veszel, akkor érkezik az origó a keményebb menetekre. Te nem lehet, hogy mondjuk a Kaleta Gábornak a GPS-ében a beállítások menüpontban, ahol neked olyanok vannak, tudod, hogy autópályát vagy kompot igénybe vegyene az útvonal tervezésnél. Nála van egy pipa, hogy óvodák közelében nem megyek a kocsimmal, nehogy még egyszer a szájukra vegyenek. Hogy így a Csepregi Éva esetében ez a politikától függő zenei karrier asszociáció, ez nem kellemetlen neki annyira, hogy ne hozza létre még egyszer az életében. Mert most, ami, ahogy lehúztad róla a keresztvizet, azt igen. Én nem kívánnám magamnak. Igen, igen, ő nagyon megjárta a 80-as években, Csepregi Éva. Hát őt megfojtották, elvágták minden lehetőségtől, minden nyilvánosságtól, hát, és ő ebből tanult. Azt mondta, múltkor adtunk neki a gorbacsovos száma. Azt mondta, hogy ő még egyszer ekkora hibát nem vét. Ő mostantól kezdve igenis nem hajlandó magára haragítani úgy a hatalmat, ahogyan annak idején Erdős Pétert és Acél Györgyöt. Ő most ebből tanult. Ő most beáll a hatalom mellé. Na, annak idején az elvei távol tartották ettől, de mostanra egyszerűen úgy van vezetve az ország, békét akar, megoldást sürget, kiáll a magyar érdekek mellett. Csepregi Évából is előjött a magyar. És a Komcsi Csicskát hátra rendelte. Hát az a helyzet, hogy a magyar... A nemzetárulásból is megárt a sok, úgy tűnik. A tiltott, tűrt, tömött 3-3-as kategóriából máshogy szeretne kijönni, mert szerintem méltóságot nyert az évtizedek során. Tiltott, tűrt és hátulról, szemből, oldalról támogatott kategóriából.